Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Den britiske avis Daily Star har siden fredag i sidste uge livestreamet en video af et salathoved, som er pyntet med en paryk. Formålet med videoen var at se, om den britiske premierminister Liz Truss ville træde tilbage eller blive væltet, inden salathovedet ville visne eller rådne. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Nu er det så sket. Liz Truss har trukket sig som landets leder efter bare 45 dage, og salathovedet, det kan stadig spises. Det betyder, at Liz Truss nu også kan skrive premierminister med den korteste regeringsperiode i Storbritanniens 350 år gamle demokrati på sit CV. Dagens udgave af reporterne, der undersøger vi, hvad er gået galt? Hvorfor har Storbritanniens ledere siden Brexit per definition været fiaskoer? Og er hele den her ballade et Liz Truss-problem eller et konservativt problem? Velkommen indenfor hos reporterne. Ja, Liz Truss som Storbritanniens leder er snart fortid. Mette Dalgaard, velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Du er 24/7 korrespondent i London. Mette Dalgaard, hvordan kunne det gå så galt for Liz Truss, at hun nu er nødt til at trække sig? Jamen, altså det hele har jo rod i hendes politiske projekt, minibudgettet eller vækstpakten, som faldt til jorden med et brag. Hun måtte trække store dele tilbage og stod fuldstændig afklædt selv tilbage, fordi at markederne simpelthen ikke ville lege med på hendes tanker om og låne sig til skattelettelser. Det betød, at hun blev tvunget til at sadle om, og hun mistede alt autoritet og troværdighed. Og det, da det var sket, der vidste alle, at hun skulle gå af, men bare ikke hvornår. Det fandt vi så ud af onsdag, hvor det hele ramlede for hende. Prøv lige at sætte os ind i, hvad er det helt konkret, der har fået det hele til at eksplodere? Var det selve den økonomiske plan, eller var det det, at hun trak i land? Altså, det var selve den økonomiske plan, der var forkert, for det første. Og så selvfølgelig så står man jo som premierminister bagefter enormt utroværdig og handlingslammet tilbage, fordi hun blev nødt til at føre en politik, der var stik imod det, hun egentlig oprindeligt blev valgt på. Og det havde folk ligesom forlidet sig med, indtil i onsdag, så sagde de, okay, vi giver hende lige måneden ud, så ser man ikke, hun kan rette op på det her. Men onsdag, der skete der jo faktisk noget i parlamentet, hvor de konservative blev så uenige internt, at de blev nødt til at sige, nu kan vi ikke mere med Liz Truss. Og hvad var det konkret, den her splid gik ud på? Jamen, det var fordi Labour lavede et drilleforslag. De sagde, at skal vi ikke stemme, om fracking skal være tilladt eller ej. Fracking, det er den her lidt kontroversielle boringsform, hvor man udvinder gas fra undergrunden. Mm. Og det er enormt kontroversielt for Liz Truss, fordi hun har sagt, at det er en af hendes måder til at finansiere alt det, hun gerne vil. Og derfor krævede hun partidisciplin. Hendes konservative skulle gå ind og stemme imod det her forslag. Det ville de ikke. Der var mange, der ikke havde lyst til det. Og helt op til det sidste, så var der en debat om de skulle eller de ikke skulle. Og til sidst så siger hun, okay, I behøver ikke, I er stillet fri. Men hun nåede ikke at informere alle i partiet om det. Og så var det bare kaos. Og så var det ligesom den berømte dråbe, der fik bedre til at flyde over. Og Mette Dalgaard, hvordan reagerer briterne på alt det, der foregår inde i parlamentet, og som jo altså har haft den konsekvens, at Liz Truss, ja, hun er nu gået af? Jamen, altså med hovedrysten, og altså, hvad bliver det næste? Altså, og der var også en radiovært, der sagde her den anden dag, at det her the new normal, altså at vi skal have sådan et politisk system, der simpelthen ikke agerer fornuftigt, og som tilsyneladende er mere interesseret i at klynge sig til magten, end at handle i folkets interesse. Det er sådan noget af det, man hører sådan gentagende, når man spørger både briter, men også når man i øvrigt læser aviser og leder og hvem der ellers udtaler sig om det her. Og apropos aviser, med Dalgaard, så har tabloidavisen Daily Star jo altså lavet en form for salathoved, som også har fundet vej til de danske medier. Det er sådan en lille gimmick, kunne man sige. Og hvis man har set den her video, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at det ligner sådan en lille smule galgenhumor-agtigt. Synes du, det er et retvisende billede på, hvad briterne tænker om deres politikere lige nu? Jeg vil for det første sige, at det er sådan helt klassisk tabloid journalistik, og også en eller anden form for afsmagende britisk humor, der ligesom gør sig gældende, når man sætter et icebergsalat over for et billede med Liz Truss. Jeg ved ikke, om de præcis synes, hun er et salathoved, eller skal sammenlignes med et salathoved, men det er i hvert fald, altså, det er i hvert fald en kommentar til, hvordan det politiske system, og der må vi jo så også sige, det konservative parti agerer. Altså, skal vi til at vende os til, at de ligesom går ud, ind og ud af svingdøren? Det er jo ligesom det, det er en kommentar på. Ja, for nu skal det konservative parti jo vælge en ny leder igen, fristes man til at sige. Og en ting er sikkert, og det er, at den her valgperiode, den har jo altså ikke været med særlig meget ro på skuden. Er det her, som er sket nu, er det et Liz Truss-problem, eller er det et konservativt problem mere generelt? Det er først og fremmest et konservativt problem. Altså, partiet har været med magten i 12 år. De er efterhånden ved at være metaltrætte, og de er nok også blevet lidt virkelighedsfjerne. Jeg har tidligere sagt det her, at det er som om, at de klynger sig til magten, eller det er i hvert fald det, befolkningen synes, at de gør. Og de er og der er sådan en stærk utilfredshed. Hele 2022 har været et skandaleår for det konservative parti. Først med Boris Johnson, der løg, eller der i hvert fald er under beskyldning for at have talt usandt nede i underhuset, og som festede i Downing Street. Og så hans efterfølger her, som har gjort ondt værre med en vækstplan, som ramte britisk økonomi på det værst tænkelige tidspunkt, og som betyder, at mange briter nu står i en værre økonomisk situation, end da hun trådte til magten. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, Mette Dalgaard, undskyld, jeg afbryder dem, det var fordi, vidste de konservative ikke godt, hvad de gik ind til? Man kan sige, Liz Truss har jo sagt, hvad hun har sagt det hele tiden. Det er også på den baggrund, hun er blevet valgt som konservatives leder. Nu har hun været nødt til at gå af, men det konservative parti har vel godt vidst, hvad det var for en økonomisk plan, Liz Truss ønskede at gennemføre. Det har de i høj grad, og de blev også advaret mod det af hendes modkandidat Rishi Sunak der i sommer, da de to stod over for hinanden og kæmpede om at blive den nye premierminister. Han sagde, alt det hun vil, det er et eventyr, og det markederne reagerer negativt på det, og han fik jo mere end ret, ved vi nu. Så jo, de var blevet advaret om det. Det man kan sige, altså dem der endte med at pege på Liz Truss, det var jo ikke engang hendes partikolleger inde i parlamentet. Det var de 160.000 cirka medlemmer af det konservative parti, det man kalder græsrødderne. Og hvis man kigger på dem, dem har hun talt direkte ned i med altså løfter om noget om skattelettelser og skattelettelser for de rige og for virksomheder. Og det har været lige det, de gerne vil høre. Men de er bare ikke særlig repræsentative for den øvrige britiske befolkning. Og de nye konservative kandidater, altså dem, som kunne gå med en drøm i maven om at være leder for partiet, de har nu indtil på mandag til at melde sig på banen. Hvilke kandidater er i spil, Mette Dalgaard? Der er ikke nogen, der officielt har sagt, eller rækket hånden op og sagt det, jeg vil gerne. Men de navne, som går igen, der er en hel del, men lad os bare lige fokusere på dem, som er mest i spil lige nu, eller dem, som oftest bliver nævnt. Rishi Sunak, som stod imod Liz Truss i sommer, han bliver nævnt som en kandidat, og han er også, når BBC spørger rundt i parlamentet, hvem de foretrækker, så er det indtil videre ham flest peger på. Han var tidligere finansminister i Boris Johnsons regering. Og han var faktisk en af dem, der fik væltet Boris Johnson af pinden. Han var en af de første, der gik der i forsommeren, hvor Boris Johnson han tabte grebet om magten. Rishi Sunak, han er måske, det der taler imod ham, det er, at han er måske faktisk lidt for rig. Han er gift med arvingen til en af Indiens rigeste mænd, og folk kan godt være bange for, om han kan finde ud af at sætte sig ned i den helt almindelige britiske virkelighed og indrette en politik, der stemmer overens med dem. Mm. Det er det, der taler imod ham. Den anden, som går igen... og det er hende, som hedder Penny Mordaunt, som er leder af underhuset nu, og som har en høj placering i Liz Truss' regering. Og hun er måske en af dem, der har størst sandsynlighed for at samle partiet, fordi hun ikke har så meget politisk bagage at slippe rundt med nu. Hun har ikke været med i Boris Johnsons regering, ligesom Rishi Sunak, og hun er måske også en af dem, som bliver set som lidt mindre kontroversiel for de forskellige forgreninger i det konservative parti. Og endelig så har vi en gammel kending, Boris Johnson. Og lad os lige tvælge ved ham, ikke, for, ja, og, hvor realistisk er det, at Boris Johnson bliver leder igen, fordi der kan man jo, hvis når man sidder her i Danmark, ikke andet end at tænke, jamen det er da vel løgn. Ja, det burde nærmest også være løgn. Al logik siger, at det burde være løgn. Altså, han bliver nævnt, og han er den, som... Som de konservative partimedlemmer næst efter Rishi Sunak bakker op om. Altså han har flere supporter end Penny Mordaunt, som jeg nævnte før. Og hvorfor det? Muligvis fordi han er en, der bliver anset som meget stærk i forhold til græsrødderne. De er meget glade for Boris Johnson. Også selvom at han har løjet, og selvom han er festet i Downing Street, og selvom han er en person, der på mange måder har nogle karaktertræk, man kan stille spørgsmålstegn ved. Mette Dalgaard, 24/7's korrespondent i London. Tusind tak, fordi du var med i reporterne. Det konservative parti i Storbritannien er selv skyld i den katastrofe, de står midt i. Det mener et mangeårigt konservativt medlem, Rishi Chowdhury, som opsagde sit medlemskab hos partiet, da Boris Johnson altså trådte tilbage som partileder. Han er dog stadig formelt medlem indtil det udløber, og derfor så kunne han også stemme ved det seneste formandsvalg, hvor han altså brugte sin stemme på netop Liz Truss. Og nu stiller vi igennem til byen Kent, som ligger sydøst for London. Rishi Chowdhury, welcome. Rishi Chowdhury, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? I can hear you loud and clear. Yeah. Welcome to the program, Rishi Chowdhury. I know that you think that the Conservative Party has brought this situation on themselves. Why is that? The reason why I believe that is because the MPs haven't backed their Prime Minister, Liz Truss, and also from the previous Prime Minister, Boris Johnson, they've committed pretty much a political suicide by almost thrashing their own party to oblivion and giving the opportunity to the opposite party, be it Labour and the SNP and Lib Dems. They've took it upon themselves to be judge and jury, when really it should be down to the members of the Conservative Party whether they want to get rid of the Prime Minister, who is the Conservative leader. And unfortunately, you know, the members don't get a choice. You know, if the MPs don't like the current Prime Minister, who is the Tory leadership, they can send in a letter to the 1922 committee, and if the 1922 committee have enough letters, they can start a new leadership campaign within the Tory parties. And so it is pretty much the Tory MPs that have taken down their own party, unfortunately. I know that you are a big Boris Johnson supporter, and you actually cut your membership card into pieces when Johnson stepped back as head of the Conservative Party. Do you want Boris Johnson back? Yes, absolutely. I just to be honest, I did cut up my the actual card that I had. I wasn't very happy, but because it, the way the membership works, you pay for it yearly. So technically I'm still a member, but I can actually vote for the next leader because I still qualify for it. But I would absolutely vote for Boris Johnson if he was the candidate. Whether he becomes a candidate or not is still up for debate because he's still being investigated by the Commons Privilege Committee for his alleged party gate incidents and during lockdown. So there may still be issues, but if he does put his name in the hat, it's a high mark that needs to be done. So he now needs instead of 30 votes before, he now needs 100 votes. But if his name gets to the membership vote, I believe he will win. I will certainly vote for him. Why do you think that Boris Johnson is better than so many other potential candidates? You have to look at his record. He's delivered on many of the things that the Tory party members wanted. Obviously, partly the Brexit mandate. The Ukraine situation happened, he dealt with it very well. Even with the COVID situation, even though he had probably misled Parliament in some sense when he was having meetings when he shouldn't have, and the fine, but he still managed to get his MPs to do the right things, you know, whether it was helping the business, helping individual self-employed people. He's also made sure that the NHS got its funding and things like that. And that's the reason why he's still so much more popular than the other members of the parliament. And also he's the only candidate that has actually been voted in by the Conservative, by the national UK voters. So he's actually technically still the true prime minister, even though he's resigned. Whereas the others haven't had the election yet, and so they haven't got that true mandate. Whereas compared to Boris Johnson, he had the 80-seat majority, which I'm sure you know about, and he's still very popular with the voters because his charisma and his belief in levelling the country up, whether it's the north or the south, he wants everybody to be equal. And that's why he still remains to be popular with not only with the Conservative members, but also with voters around the country. And when Boris Johnson stepped back, I know that a couple of months ago, you actually voted for Liz Truss. Do you regret doing that? Not at all. I mean, we were given the two candidates by the Tory MPs. So my ideal candidate would have been Kimi Brunak, who was one of the candidates for leadership, and she got voted out by the MPs. And so we had either Rishi Sunak or Liz Truss. I actually met with both of the candidates twice in the hustings that they did around the country. And so I felt that Liz Truss was the one to lead us. And I still, to a certain extent, believe that. I still don't think Rishi is ready to be PM and hasn't got the popular vote yet around the country either, compared to Liz. But they still fall behind Boris Johnson. I still think even if Boris Johnson went up against these two, he'll still win. But I don't regret voting for Liz Truss. Mm. It was, at the time, I think, the best choice at the time. Rezu Chowdhury, you cut your membership card into pieces when Johnson stepped back. Do you think you will vote for the Conservative Party at the next election? It depends on the candidate. Where I live in Kent, it's split between two parties. So at the moment, it is a Conservative MP who looks after the town that I live in, but it also has a very strong Liberal Democrat presence as well. So I have voted for Liberal Democrat before when I was younger, but it depends on who is the leader and how the Tory party conducts themselves once they've got that new leader. From now on, my vote is technically a floating vote. I could I still gravitate towards the Conservative Party, but you know, I'm like a lot of members. You know, we're not happy with the way our Conservative MPs have been behaving and not backing the Prime Minister and trashing the Conservative name in such a fashion that it's given the opposition, who haven't had a chance, you know, and had the biggest loss in since 1935. And they're having a big comeback because the way our MPs are behaving in the Tory party. So it will depend on who is the next leader. Then I'll see. Rezu Chaudhary, thank you so much for joining us today. Kasper Arabi, velkommen til programmet. Mange tak. Du er Ph.D.-studerende i international politisk økonomi ved University of Warwick, og du har et indgående kendskab til netop Storbritannien. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Liz Truss' planer om skattelettelse har haft en ret afgørende betydning for hendes aftrædelse nu. Hvilke muligheder har det konservative parti egentlig for at genvinde tilliden blandt befolkningen? Nu hørte vi lige her fra Rezu Chaudhary, der mildest talt var utilfreds med tingenes tilstand. Hvor vi nu ved, at de her store skattelettelser, det var altså ikke en del af den færdige løsning. Jamen, jeg tror, at det konservative parti skal huske på, hvem det er, der egentlig der skal vælge dem ind næste gang, der er et parlamentsvalg i England. Jeg synes, noget af det, der har kendetegnet de sidste par dages mediedækning og de sidste par dages udtalelser, er, at det, der betyder noget for det konservative parti internt for parlamentsmedlemmerne lige nu, er, hvem der kan levere et godt resultat ved det næste parlamentsvalg. Det ligger dog mere end 2 år ude i fremtiden, i starten af 2025, men for de almene britter, der handler det lige nu mere om at komme igennem den vinter, som er lige om hjørnet, og som bliver rigtig, rigtig hård for dem at komme igennem. Altså hvis man kigger på den helt almindelige britte, som står op og går på arbejde i Stockport ved Manchester eller i Coventry omkring Birmingham, og som skal klare det og få økonomien til at hænge sammen, så er det rigtig svært lige nu. Inflationen har lige krydset de 10%, så jeg tror, hvis jeg var en del af det konservative parti, så ville jeg kigge på, hvordan vi sætter den almindelige britte i højsædet, i stedet for at fokusere på eliten og på den rige del af samfundet, som jo var det, som Truss gjorde. Mm. Og nu har vi jo lige hørt fra britiske Rezu Chaudhary, han kan sådan set godt se Boris Johnson som en del af løsningen igen. Er det overhovedet et realistisk scenarie? Altså, hvis man har lært noget af britisk politik de seneste par år, så tror jeg, det er, at man aldrig skal sige aldrig. Og i virkeligheden går de her spekulationer jo tilbage til Johnsons egne sidste uger i Downing Street 10, fordi han flere gange hintede lige så stille offentligt, at jo, nu var han på vej ud, men Monique han også godt kunne komme tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Jeg tror dog ikke, man skal se ham som den oplagte kandidat og som den store favorit lige nu. Og det skyldes, at han skal bruge 100 konservative parlamentsmedlemmer til at nominere ham for at gå videre til næste runde. Og vi ved jo, at hans sidste tid i Downing Street, inden han blev væltet, der var det utroligt tumultarisk. Og spørgsmålet er, om han skabte for store sår til de allerede nu, så kort tid efter, at han var ude til, at de blev helet igen. Der er dog støtter, det ved vi. Der er stærke kræfter som Jacob Rees-Mogg og Nadine Dorries, som jeg nogle helt altid har været store, stærke Johnsons støtter, som, hvis man skal tro på rygtebørsen, i går aftes lavede en WhatsApp-gruppe, der hedder Back Boris, ganske enkelt for at samle støtte til Boris Johnson, altså støtte Johnson. Hvis han så dog skulle komme igennem den her grænse på de 100 nomineringer, så tror jeg, det ser noget bedre ud for ham, som Chaudhary også sagde lige før. Altså, vi ved fra nylige målinger, at Johnson har en ret stor stjerne blandt de britiske parlamentsmedlemmer. Hvem er egentlig dit bedste bud på kandidat Dønn, som kan klare skærene i den her ret svære tid? Altså, jeg tror, at man skal se Rishi Sunak som en, som forholdsvis snart kommer til at ramme de her 100 nomineringer, så jeg tror godt, man kan regne med, at han er et stærkt bud på en, der er på vej videre. Han har under Liz Truss' lederskab holdt sig meget, meget i ro og virkelig ikke blandet sig ret meget i debatten, og han kan nu stå frem som en, der siger, hvad sagde jeg? Jeg fortalte jer jo gennem hele sommeren, at det her ville gå helt galt, og nu gik det galt. Vi bliver lidt ved Rezu Chaudhary, som vi lige har haft igennem, fordi han har faktisk givet os en mail, som er sendt ud til de frivillige konservative i området Kent, hvor han også bor, altså i det sydøstlige England. Nu citerer jeg lige fra den her mailing. Der står, begivenhederne og manglen på disciplin i Westminster er smertefulde at bevidne, især for frivillige som os, som viser loyalitet og commitments i gode såvel som dårlige tider. I disse tider må vi grave dybt og få fokusere på, hvad vi kan gøre lokalt for at holde den blå fane højt, for på trods af, hvad der sker nationalt, så skal vi stadig betale vores personale og forberede os på kommende valg. Vi står over for en kæmpe udfordring i maj 2023. Der er valg i hver eneste by og landsby i Kent. Vores hårdarbejdende lokalpolitikere og kandidater har brug for den bedst tænkelige kampagne for at holde Kent under konservativ kontrol. Jeg håber, I vil støtte vores pengeindsamling ved at deltage i vores årlige Christmas draw, altså en form for lotteri eller lodtrækning. Altså, vi ved godt, det står helt galt til, men vi skal stadig bruge jeres penge. Sådan læser jeg lidt den her mail. Jeg ved ikke, hvad du siger. Altså, hvad synes du, det her fortæller dig om situationen i partiet? Jamen, det viser jo egentlig meget godt, at det er et parti i krise, og at det nu begynder at ulme rigtig, rigtig voldsomt i baglandet. Det, som brevet her henviser til, er, at der i maj næste år er lokalvalg, og der skal de her græsrødder jo alle sammen ud og kæmpe for at få nogle gode valg. Og lige nu ser det rigtig svært ud. Altså, hvis man skal tro nogle af de værste målinger set med konservative øjne, så ligger de lige nu til at være det fjerde største parti i England. Altså, vi snakker om det her meget, meget store, traditionsrige parti, som altid har været en af dem, der har været med omkring at skulle kæmpe for den helt store magt, og den helt store magtbase pludselig er blevet overhalet af Liberaldemokraterne og det skotske nationale parti. Der tror jeg ikke helt, vi er, og jeg tror ikke, det kommer til at gå sådan, men det viser alligevel, at hvad der er på spil lige nu. Altså, jeg tror ikke, at man skal undervurdere, at det er et spørgsmål om selvforståelse, som de lige nu forsøger at opretholde som et stort og et stærkt parti, der kan vise vejen for Storbritannien. Mm. Vi har snakket med vores korrespondent i Storbritannien om, at briterne, sådan set nogen af dem i hvert fald, synes, at der bare skal udskrives valg. Det samme er jo noget, som vi har hørt fra partiet Labour. Hvad tror du, og hvad tror du egentlig, det vil betyde for Storbritannien, hvis der kom et valg nu? Altså, jeg slog lige op, inden jeg gik ind i studiet, at lige nu er der 63% af alle briter på tværs af alle partier, der støtter, at man skal have et valg lige nu og her. Og det, som et valg vil kunne give, er demokratisk legitimitet. Det er jo også det, som Chowdhury snakkede om, at Johnson blev valgt i 2019 på et forholdsvis stærkt mandat, mens at Truss jo blot blev valgt af de her konservative parlamentsmedlemmer, som udgør under 1% af den samlede befolkning. Og hun kom med et politisk projekt, som var markant anderledes end det, som Johnson egentlig var blevet valgt ind på. Så at hendes demokratiske legitimitet var måske ikke den stærkeste i verden. Så hvis det var, at man lavede et valg nu, så ville det klart, at der ville komme en helt stærk demokratisk legitimitet bag den nye leder. Jeg tror dog ikke, det kommer til at ske, fordi at målingerne sidder lige nu, som det gør for det konservative parti. Kasper Arabi, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Altså PhD-studerende ved University of Warwick. Tusind tak, fordi I har lyttet med til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.